نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سورة الحجر، اللہ رب العالمین نے اس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، لوط علیہ السلام کا، اور اسی طرح اصحاب حجر کا اور اصحاب النحل کا، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کا انجام اچھا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاسلام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات. ربما یبدو الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایسا وقت آئے گا کہ کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوں گے. آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں پیئیں فائدہ اٹھائیں اور لمبی لمبی امیدیں باندھیں، القریب انہیں پتہ چل جائے گا. ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان کا ایک وقت مقررہ ہوتا ہے، اور وقت مقررہ سے نہ تو وہ ایک گھڑی مزید باقی رہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے ایک گھڑی پہلے ہلاک ہوتے ہیں. اور ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں حق کے ساتھ، اور ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر سے مراد قرآن مجید، قرآن حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ دونوں ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی کو ذکر کہا جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی سنت اور حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، اور دونوں کی حفاظت کرنے کا انداز اور طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے. قرآن مجید کی حفاظت کا طریقہ کار اور ہے اور حدیث کی حفاظت کا طریقہ کچھ اور ہے. بہرحال یہ بہت حد تک دونوں طریقے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ ذکر قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث کو بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید. سارے قیام میں نہیں، قیام کا کچھ حصہ. قیام کا آغاز قرآن سے نہیں ہوتا، حدیث سے ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر حدیث میں ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا حدیث میں ہے، تحبت حدیث میں ہے، اس کے بعد قرآن کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ، اور فاتحہ کے بعد چند ایک آیات جو میسر ہو قرآن مجید کی وہ آپ پڑھتے ہیں. اس کے بعد آخر تک سارا کیا ہے؟ حدیث. تو نماز قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے، بلکہ حدیث کا حصہ نماز میں زیادہ ہے قرآن کی نسبت، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر قرار دیا ہے. نماز یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ذکر کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو نماز قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہے، قرآن اور حدیث کا مرکب ہے، کتاب و سنت کے مجموعے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، سنت اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی بہت ساری حدیثیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھاڑ دی ہیں، من گھڑت حدیثیں بھی بنا دی ہیں لوگوں نے، اور کئی حدیثیں ضعیف بھی ہیں، تو ضعیف اور صحیح خلط ملط ہو گئی ہیں، مل جل گئی ہیں، تو یہ حفاظت تو نہ ہوئی، حالانکہ بیوقوفوں کو بات کی سمجھ نہیں آئی۔ حفاظت یہی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے۔ اگر پتا نہ چلے کہ کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے، پھر ہوتا ہے کسی چیز کا ضائع ہونا، جس طرح تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، یہ آپ کے فیصل آباد لاہور کے بائبل کارسپونڈنٹ سکول یہ ساری کتابیں شائع کرتے ہیں، بائبل بھی، تورات بھی، زبور بھی، صحف ابراہیم بھی، یہ شائع کرتے ہیں، لیکن اس میں سے حق کیا ہے باطل کیا ہے کوئی پتہ نہیں، جبکہ احادیث ان کے بارے میں معلوم ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، صحت اور سقم کا معیار کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ محدثین نے جو اصول وضع کیا ہے کہ اس اصول پر اور ترازو پر جو حدیث پوری اترے گی وہ صحیح ہے، جو پوری نہیں اترے گی وہ صحیح نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العالمین کا بلا کردہ اصول ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے۔ آج کل کئی بیوقوف لوگ وہ یہ بھی کہتے ہیں، لو جی آپ ویسے تو تقلید کرتے نہیں لیکن اصولوں میں محدثین کی تقلید کرتے ہو، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اصول محدثین نے جو لکھے ہیں اپنی کتابوں میں، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ محدثین نے لکھے ہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اصول اللہ نے نازل کیے۔ مثال کے طور پہ ایک اصول کو ہی دیکھ لیتے ہیں، صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے؟ محدثین نے اصول وضع کیا ہے کہ ہر وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، اور معلل اور شاذ نہ ہو، روایت کرنے والا راوی عادل ہو، ضابط ہو، یہ روایت صحیح ہوتی ہے، اور یہ ساری شرطیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ایک آیت کے اندر جمع کر دی ہیں، ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، یہ ساری شرطیں اس آیت کے اندر ہیں۔ لیکن نظر انہیں آتی ہیں جو اپنے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، جو اجتہاد کا دروازہ بند کر کے تکلیف کرنے لگ جائیں ان کو یہ شرطیں نظر نہیں آتی، پھر ان کو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا اور حدیث بھی سمجھ نہیں آتی، وہ پھر تقلید ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان جاءکم، اگر تمہارے پاس آئے کوئی خبر دینے والا، تمہارے پاس آئے، اس سے اتصال سند کی شرط ثابت ہوتی ہے کہ خبر دینے والے اور خبر سننے والے کے درمیان ملاقات ہو۔ پھر کہا ہے اگر فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، تو اگر خبر دینے والا فاسق نہ ہو، عادل ہو، مومن ہو، سچا آدمی ہو تو مان لو، فاسق ہو تو رد کرو، عادل ہو تو مان لو۔ دوسری شرط عدالت کی، وہ بھی اسی آیت کے اندر بولی۔ پھر کہا ہے اگر خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، خبر کون آدمی بیان کر سکتا ہے؟ جس کا حافظہ مضبوط ہو، اگر بندہ بات بھول جانے والا ہو تو اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر لے گا، پھر وہ خبر نہیں ہوگی، پھر وہ کچھ اور ہی بن جائے گا۔ تو خبر بیان کرنے کے لیے حافظے کی مضبوطی شرط ہے، تو یہ ضبط کی شرط، حفظ کی شرط، یہ بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ پھر فتح بینو کہا ہے کہ تحقیق کرو، اس لفظ فتح بینو سے عدم شذوذ اور عدم علت کی شرط نکالی۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور دونوں کا نام ذکر ہے، ان دونوں کا نام وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، آپ سے پہلے بھی ہم نے پہلے لوگوں کے اندر گروہوں میں انبیاء اور رسول کو بھیجا تھا، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا تھا وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم مجرموں کے دلوں کو اسی طرح سے پھیر دیتے ہیں۔ سب کافروں کے دل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لا یؤمنون بہ, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے, حالانکہ پہلے لوگوں کے انجام ان کے سامنے سے گزر چکے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالی نے اپنی چند ایک نعمتیں ذکر کی ہیں کہ ہم نے آسمان کو مختلف بروجوں میں پیدا کیا ہے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے, اور اگر کوئی شیطان آسمانوں کی باتیں سننے لگتا ہے تو پھر فاتبہ شہاب مبین, ایک شعلہ اس کے پیچھے جا کے لڑتا ہے, اس کو جلا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت و نبوت سے پہلے کیا ہوتا تھا, یہ شیاطین اوپر نیچے یہ جنات کھڑے ہوتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر جو فیصلے صادر فرماتا وہ ساتویں آسمان سے چھٹے پانچویں چوتھے تیسرے دوسرے پہلے آسمان تک پہنچتے, پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا تذکرہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنے بندوں کے لیے. تو یہ آسمان کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہوتے اور سن لیتے, اور سننے کے بعد یہ نیچے والے جن کو وہ اس سے نیچے والے وہ اس سے نیچے والے یہ بتاتے, حتیٰ کہ یہ نجومی اور جادوگر جو ہوتے ان کے کانوں میں یہ شیطان آ کے باتیں ڈال دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس کے اندر پھر 100 جھوٹ شامل کر دیتا, ایک بات اس کی سچی ہوتی 100 باتیں جھوٹی ہوتی, اور لوگ بھی اتنے بے وقوف ہیں کہ اس کی ایک سچی بات کو کہہ کہ اس کی فلاں پیش کوئی بڑی سچی نکلی ہے, اور جو جھوٹی ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا. اب اگر کوئی آسمان پہ جا کے آسمان کی باتیں چوری کرنے کی سننے کی کوشش کرتا ہے, ایک شعلہ اس کو لگتا ہے, آسمان پہ نظر آتا ہے بسوقات ایک شعلہ جاتا ہوا, لوگ اس کو دیکھے کہتے ہیں یہ شیطان جا رہا ہے. وہ شیطان نہیں جا رہا, شیطان کو لگنے کے لیے جا رہا ہے, وہ شہاب مبین ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے جو ستارے ہیں یہ اس لیے بنائے ہیں کہ یہ آسمان کے لیے زینت ہیں, آسمان خوبصورت رکھتا ہے, وَرُجُومَ لِلشَّيَاطِينِ, اور شیطانوں کو مارنے کے لیے ہیں. سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن خود اقرار کرتے ہیں اِنَّا كُنَّا, کہ ہم پہلے ایسے تھے, نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, سننے کے لیے مختلف جگہوں پہ چھپ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, لیکن فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, جو اب سنے گا, یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا, تو ایک ستارہ جو پہلے سے گھات لگا کے ایمبش لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کے لیے ستارے بنائے ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں, اور ہر مناسب مقدار کی چیزیں ہم نے اس کے اندر پیدا کی ہیں, اور زمین کے اندر ہم نے تمہارے لیے معیشت بنائی ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے معاش زمین کے اندر رکھا ہے جس کو تم رزق نہیں دے سکتے, اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے جس قدر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. اور یہ جو ہوائیں ہیں ان کو ہم نے تلقیح کرنے والی بنا کر بھیجا ہے. تلقیح کرنے کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے والی, ہوائیں بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں, اسی طرح ہوائیں بہت سارے حشرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں, اور ہوائیں بہت سارے ذرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں. آپ دیکھیں یہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس پہ انسانوں کو خود تلقین کرنی پڑتی ہے, نر کھجور کا جو بور ہوتا ہے وہ مادہ پہ ڈالنا پڑتا ہے, لیکن بہت سارے پھل ایسے ہیں کہ ان میں تلقین کا سلسلہ ہواؤں کے ذریعے ہوتا ہے, ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ سارا بندوبست کر دیتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, ہم نے ہواؤں کو تلقین کرنے والیاں بنا کر بھیجا ہے, اور پھر ہم نے آسمان سے بارش نازل کی ہے, ہم اس بارش سے تم کو پلاتے ہیں, اور وما انتم له بخازنین, تم اس کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے. آج لوگوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہیں بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود سارا پانی جمع نہیں کر سکتے, بہت سا پانی ہے جو دریاؤں کے اندر بہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو جمع کر کے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, اور ہم ہی زندگی دینے والے اور ہم ہی موت دینے والے ہیں, اور ہم ہی وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو جمع کرے گا، وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا، تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھرکھراتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جو خشک سیاہ بہت پرانی مٹی تھی، اور جنات کو وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، جنات کو ہم نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے، مِنْ نَارِ السَّمُومِ گرم آگ کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو پیدا کر چکوں اور اس کو درست طور پر بنا دوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا میں ایسے بشر کو کیوں سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے اپنا ایک قیاس پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ ہم قیاس کا انکار نہیں کرتے، کچھ بیچارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث قیاس کو مانتے ہی نہیں ہے، نہیں، ہم قیاس کو مانتے ہیں، قیاس صحیح کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہ ہو۔ اگر اس کے خلاف ہوگا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ خلاف ورزی والا سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا، اس نے کہا لو اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی کیا خاصیت ہے کہ اگر آپ مٹی کو اوپر پھینکے تو وہ پھر نیچے جاتی ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، آپ آگ پیلی جلاتے ہیں نیچے اور بھڑکتی ہے اوپر کو، میری سرشت میری فطرت کے اندر بلندی ہے اور اس کی فطرت کے اندر پستی ہے، میں بلند ہوں یہ پست ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، لہذا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اور کہا وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے پھر کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، تو نے مجھ کو گمراہ قرار دیا ہے اس آدم کی وجہ سے، میں اس آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چل سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین، کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چل سکے گا، ہاں جو گمراہ ہوں گے ان پر تیرا بس چلے گا۔ اس آیت کی وجہ سے لوگوں نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا عقل کی خرابی کی وجہ سے، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی سلطنت قائم نہیں ہو سکے گی میرے بندوں پر۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، لبید ابن اعصم نے جادو کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر معبدات نازل کی، سورہ فلق سورہ ناس، ان کی وجہ سے جادو کا زور ٹوٹا، جادو ختم ہوا، اور جادو کے نتیجے میں نبی علیہ السلام پر اثر صرف اتنا سا ہوا تھا کہ آپ نے ایک کام نہیں کیا ہوتا، آپ سمجھتے تھے کہ شاید میں نے کر لیا ہے، یا بس اوقات آپ نے ایک کام کر لیا ہوتا تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ میں نے نہیں کیا، یعنی کچھ تھوڑا سا بھولنے لگ گیا، لیکن صحیح وہ نہیں بھولے، صرف امور، جب ایک امور کا ان کے اندر بھول پیدا ہو گئی اس جادو کی وجہ سے۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں دیکھو جادو شیطانی عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان کا سلطہ میرے بندوں پر قائم نہیں ہو سکتا، لہذا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے، لیکن بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آئی، اللہ نے یہ کہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا سلطان نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ تو ان کو پھسلا بھی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان انسانوں کو پھسلاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی پھسلا دیتا ہے، شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ ہاں جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے پھسلتے ہیں کہ شیطان کی سلطنت ان پر قائم ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہے. اذا مسہم طائف من الشیطان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم میرے بندوں کو شیطان کی طرف سے کوئی چوکا لگتا ہے, شیطان کی طرف سے کوئی بہکاوا پھسلاوا آتا ہے, تذکروا, وہ فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں. فاذا هم مبصرون, پھر وہ چار آنکھوں والے ہو جاتے ہیں, فوراً بصیرت حاصل کر لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. یعنی شیطان کچھ نہ کچھ اثر کر جاتا ہے اللہ کے بندوں پر بھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ کاف کے اندر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا. اگر آپ نے ایسی بات کہنی ہے تو صاف انشاءاللہ بھی کہہ لیا کریں. وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور اگر آپ بھول جائیں تو پھر اللہ کو یاد کر لیا کریں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول سکتے ہیں. حدیث پر یہی اعتراض ہے نا کہ نبی بھول گیا, تو اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا ہے کہ نبی بھول سکتا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان بھلوا دیتا ہے. قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں نکتہ چینیاں کر رہے ہوں تو پھر آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, لیکن اگر شیطان آپ کو بھلا دے فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمين, پھر یاد آنے کے بعد آپ نے ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ شیطان بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا سکتا ہے. اگر اس بھول کی وجہ سے حدیث کا انکار کرتے ہو تو قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا اور نتیجہ تن کفر ہو جائے گا, دائرہ اسلام سے ہی بندہ نکل جائے گا. ایک آدمی قرآن کی آیات کا اپنے عقل کی وجہ سے انکار کر دے, اپنی عقل کے بل بوتے پر حدیثوں کا انکار کرنے لگے جو کہ اس کی عقل ہے ہی ناقص, تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی آیت قرآن کی دوسری آیت کے خلاف ہوتی ہے. وہ بس سمجھنے والے کے دماغ میں اختلاف ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید اختلاف ہے. اب میں ایک مثال اکثر پیش کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک لا تهدی من احببت, آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انک لا تهدی الی صراط مستقیم, آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. ایک آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے, اور دوسری آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں. اب ظاہری طور پر یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں, لیکن اگر بندے کی عقل صحیح سلامت ہو اور تھوڑا سا غور کرے, دماغ پر زور دے, تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, بلکہ دونوں آیتوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہے. انک لا تهدی من احببت, آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں, یعنی آپ کسی کو ہدایت کے راستے پر چلا نہیں سکتے, آپ کسی کو مسلمان بنا نہیں سکتے. اور انک لا تهدی الی صراط مستقیم, یعنی آپ لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں, ایمان والا اسلام والا راستہ لوگوں کو دکھاتے تو ہیں لیکن آپ ہدایت والے راستے پر چلا نہیں سکتے. کوئی تعارف نہیں ہے دونوں آیتوں میں, وہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے, یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے. وہ کہ ظاہری طور پہ تعارف اور تضاد محسوس ہوتا ہے لیکن ہے نہیں. ایسے ہی دو حدیثوں کے درمیان, دو آیتوں کے درمیان, آیت اور حدیث کے درمیان کبھی تضاد اور تعارض نہیں ہوتا. سمجھنے والے کو لگتا ہے, شیطان اس کو سمجھنے نہیں دیتا, تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسے ہے تو لہٰذا جس کو کوئی ایسی بات محسوس ہو تو وہ اہل ذکر سے پوچھ لے. اللہ نے کہا ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں پتا نہیں ہے تو جن کو پتا ہے ان سے پوچھ لو, وہ تمہیں حل کر کے بتائیں گے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتبعک من الغاوین, ہاں جو تیری پیروی کرے گا ٹھیک ہے اس پر تو اپنی مرضی چلاتے رہنا, اس کو گمراہ کرتے رہنا. اور پھر وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, پھر تم سب کا ٹھکانہ آخر میں جہنم ہی ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, اس کے سات دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, ان میں سے ہر دروازے کا ایک مقررہ حصہ ہے. جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے سات دروازے ہیں, اور جہنم کے ہر دروازے میں سے کتنے بندوں نے اور کس کس بندے نے گزرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے. ان المتقین فی جنات و عیون, اور جب پرہیزگار لوگ ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے, قسموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, امر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین, پھر مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں قدورتیں جو کی نہ ہوگا, اللہ تعالیٰ دل سے وہ سارا کچھ نکال دے گا, سینے صاف کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا. یہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے, سب کو اور ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہو کر بیٹھیں گے اور بڑے خوش ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین, نہ وہاں پر وہ تھکیں گے نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام والسلام کے مہمانوں کا یعنی فرشتوں کا ذکر کیا جب وہ لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے. یہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے, آگے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے یہ بھی پہلے گزر چکا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب ہجر کا ذکر کیا ہے کہ اصحاب ہجر نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی, وہ اسے اعراض کرتے تھے اور اللہ نے ان کو اتنی مہارت دی تھی کہ کانوا ینحتون من الجبال بیوتاً آمنین, بڑے امن اور اطمینان کے ساتھ وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر تعمیر کیا کرتے تھے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی پر ہیں لیکن پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانے والا کام آج بھی لوگ نہیں کر سکتے, وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, تو ان کو صبح سویرے چیخ نے آنکھ پکڑا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کی کمائی نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, ہم نے آپ کو سات بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے, سبع مثانی سورہ فاتحہ کا نام ہے, قرآن عظیم یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے. سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے قرآن عظیم کہا ہے. آج کتنے ہی بے وقوف لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, قرآن الف لام سے شروع ہوتا ہے بن ناس پہ ختم ہوتا ہے, سورۃ فاتحہ کو قرآن ہی نہیں مانتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دے رہے ہیں. سبع مثانی یہ سات بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں. آج کل لوگوں نے سورہ فاتحہ کی آیتوں میں بھی ہیر پھیر کرنا شروع کر دیا ہے. سورہ فاتحہ کی آیات میں بھی لوگوں نے ہیر پھیر کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے تاج کمپنی کے قرآن مجید, پاک کمپنی کے قرآن مجید, انہوں نے کیا کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آیت نمبر ایک نہیں لکھتے, بہت ظالم ہے. حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تمام تر سورتوں کی پہلی آیت ہے سوائے سورہ توبہ کے. وہ موٹا سا سوال کسی ایسے آدمی سے جو بالکل ان پڑھ ہے اسے بھی پوچھو کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی, وہ کیا کہتا ہے کہ نازل نہیں ہوئی. وہ جو تانتا سا سیدھا سا جواب یہی ہے نا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں, اس لیے کہ یہ نازل نہیں ہوئی. باقی سورتوں کے شروع میں کیوں ہے, اس لیے کہ نازل ہوئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے باقی ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ کو نازل کیا ہے تو بسم اللہ کو پڑھتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے, وہی والی کیفیت تاری ہوئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے, ان دلت علیہ سورت آنے فن ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے. کیا نازل ہوا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ چار آیات نازل ہوئی. آج کل لوگ انا اعطینا سے سمجھتے ہیں کہ سورت شروع ہو رہی ہے, بسم اللہ پڑھتے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ بسم اللہ سے شروع کی آپ نے اور پوری سورت پڑھی ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی سب سورتوں کی پہلی آیت ہے سورہ توبہ کے سوا. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ بسم اللہ کو آیت نمبر ایک نہیں لکھتے. اب چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں بار بار پڑھی جانے والی, پھر سات پوری کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد نا چھوٹا سا پانچ لکھ کر نیچے آیت نمبر چھ لکھ دیتے ہیں. ابھی تک اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہاں پر گول دائرہ لگا لیں. آیت کی علامت تو گول دائرہ ہے نا, لیکن ابھی تک اللہ نے ان کو اتنی جرت نہیں دی کہ یہاں پر گول دائرہ بنا دیں. لیکن ظالموں نے اتنی جرت کر لی ہے کہ اس کو آیت نمبر چھ قرار دے لیا ہے, حالانکہ یہ آیت نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ ایک آیت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید جس طرح تم پر نازل کیا ہے, ایسے ہی پہلے لوگوں پر بھی ہم نے کتابوں کو نازل کیا تھا جو کہ قسمیں اٹھانے والے ہیں. اللہ دینا جعل القرآن عظیم, اور اب یہی یہودی قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, پھر اللہ تعالیٰ کی قسم, تیرے رب کی قسم کہ اللہ ان سے ضرور پوچھے گا, اَنَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. یعنی قرآن مجید کے احکامات میں سے کچھ کو درست کہتے ہیں, کچھ کو غلط کہتے ہیں. جعل القرآن عظیم, قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے انہوں نے. انا کفینا کل مستحزین, اور یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں ہم ہی کافی ہیں, ہم ان کو خود سزا دے دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل, نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, اس میں شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عزت و احترام کے ساتھ فرما دیتا ہے, اس کی قدر و منزلت بڑی بڑھ جاتی ہے. اور جس کا ذکر اللہ تعالی غصے کے ساتھ فرماتا ہے, اس کی ضلالت اور حقارت انتہا کو پہنچ جاتی ہے. ابلیس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے, اس کی ضلالت و حقارت انتہا کو پہنچی ہوئی. اللہ نے قرآن میں کئی سبزیوں کا, پھلوں کا ذکر کیا ہے, کئی جانوروں کا ذکر کیا ہے, ان کی قدر و منزلت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوه, اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا, لہذا تم جلدی نہ کرو, وہ پاک ہے, بلند ہے. جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شریکوں سے بڑا بلند ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے, اور یہ بڑا جھگڑالو ہے, بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتا ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے لیے. وَلَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ, اور ان جانوروں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے, مخصوص چوپاؤں کو. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ, اس میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنا ہے. یہ ان کی اون اتار کے بھیڑ بھی آپ گرمی حاصل کرتے ہیں. فَمَنَافِعُ, اور بہت سارے اور بھی فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور انہی میں سے بہت سارے جانوروں کو تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَبَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, اور پھر یہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں جب تم ان کو چرانے کے لیے صبح شام لے کے جاتے ہو. اور وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ, تمہارے بوجھ جن کو تم نے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہو بڑی مشقت کرنا پڑے, یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اِنَّ رَبَّكَ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ, تمہارا رب بڑا نرمی کرنے والا, اپنا رحم کرنے والا ہے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً, خچر کو, گھوڑے کو, گدے کو ہم نے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور یہ بھی باعث زینت ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری سواری کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اپنے بندوں کو دے دی ہیں جو اس وقت میں موجود نہیں تھی، یہ نت نئی گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور وغیرہ وغیرہ، یہ سارا مالا تعلمون میں ہے۔ اب آگے اللہ نے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگوں کے لیے پیدا کر دینا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیل، جمال، حمیر، گھوڑا، گدا اور خچر، اللہ نے کہا ہے لیتر کا بوہا، یہ سواری کے لیے ہے، لہذا اس کی صرف سواری ہی کرنی چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ پہلے اسلام میں خچر، گھوڑا، گدا یہ سارا کچھ حلال تھا۔ پھر خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر لوگوں نے گدوں کا گوشت پکایا اور ہنڈیا کے اندر ڈالا ہوا تھا، پک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس چیز کے نیچے آگے چل رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا گوشت پک رہا ہے۔ پوچھا کس کا گوشت ہے؟ انہوں نے کہا الا رطوب الحمر الاهليه، گھریلو گدوں کا گوشت۔ تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ ان اللہ ورسولہ یحیانکم عن لحوم الحمر الاهليه، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ اور جو گدے گھریلو نہیں، جنگلی گدے جس کو زیبرا کہا جاتا ہے، وہ اب بھی حلال ہے، گھوڑا بھی حلال ہے۔ خچر کو اور گدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حرام قرار دیا تھا، اور فرماتے ہیں وہ آذین لنا فی رسوم الخیل، اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی ہمیں رخصت دی گئی تھی خیبر کے موقع پر۔ تو خیر، حلال اور حرام جانوروں اور پرندوں کے بارے میں اس کے اندر مختصر سا اصول یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کے کچلی والے دانت، کچلی کے وہ دانت جس کے ساتھ آپ نے کبھی دھاگا توڑنا ہونا تو دانت کے ساتھ دھاگا توڑتے ہیں، جس دانت کے ساتھ دھاگا توڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کچلی والے دانت۔ یہ باقی دانتوں کے نسبت تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ جس جانور کی کچلیاں ہوں گی وہ جانور حرام ہے۔ یہ گدے کی کچلیاں نہیں ہوتی، اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دلوایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اور بھی بہت سارے جانور ہیں جن کا نام لے کر ان کو حرام کہا گیا ہے، جس طرح مینڈک ہے، اس کو بھی اس کا نام لے کر حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح سوہا، اس کا بھی نام لے کر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پرندوں کے بارے میں یہ اصول کار فرما ہے تو کلو ذی مخلد من الطیر، ہر وہ پرندہ جب شکار پر جھپٹتا ہے تو پنجے کے ساتھ پکڑتا ہے، جب کسی شکار پر جھپٹے تو پنجے کے ساتھ پکڑے وہ پرندہ حرام ہے، اور جو پرندہ شکار پر جھپٹتا ہے تو چونچ کے ساتھ چیز اٹھاتا ہے وہ حرام نہیں، وہ حلال ہے۔ کچھ پرندے ایسے ہیں جو چونچ سے شکار کرتے ہیں لیکن ہیں وہ حرام، اس طرح کوا، کوئی چیز اس نے اٹھانی ہو پنجے کے ساتھ نہیں اٹھاتا، چونچ کے ساتھ پکڑ کے اٹھا کے بھاگتا ہے، بچوں کے ہاتھوں سے چین کے چلا جاتا ہے۔ تو اس کا نام لے کر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی چیل، اس کا بھی نام لے کر اس کو حرام قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ فرمایا پانچ فاسق چیزیں ہیں، یقتلن فی الحل والحرم، ان کو قتل کیا جائے، چاہے یہ حرم کے اندر ہوں چاہے کہیں اور ہوں۔ ویسے تو حرم کے اندر جانوروں کا قتل کرنا منع ہے، لیکن پانچ چیزوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کعبہ کی دیوار پہ بھی نظر آئے تو مار دو۔ وہ کون سی ہیں؟ کوا، چیل، چوہیا، پاگل کتا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق قرار دیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، حل میں ہو حرم میں ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے سمندر کو مستخر کیا ہے تاکہ لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ تو مچھلی کے گوشت کو بھی اللہ تعالیٰ نے گوشت قرار دیا ہے، لحم قرار دیا ہے۔ تو جو چیز بر کی، خشکی کی حلال ہے، وہ چیز سمندر کی بھی حلال ہے۔ سمندر کی بھی گائے ہوتی ہے، سمندری گھوڑا بھی ہوتا ہے، سمندر کے بھی رنگ برنگ کے جانور ہیں، تو جو چیز ماری ہے، پانی کے اندر رہنے والی ہے، پانی میں پیدا ہوتی ہے، پانی میں زندگی گزارتی ہے، پانی سے باہر نکلے تو مر جاتی ہے، وہ حلال ہے. جو خشکی کے جانور حلال ہیں وہ تری کے بھی حلال ہیں. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم سمندر سے زیورات نکال کے پہنو. سمندر میں اللہ نے بہت سارے جواہرات رکھے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں اس میں پانی کو چیر کر پیچھے کی جانب دھکیلتی ہوئی چلتی ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، ان تمید بکم، تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ہلے نہ، مائل نہ ہو. یہ زلزلہ آتا ہے نا، زمین مائل ہوتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے تاکہ زمین پر زلزلے نہ آئیں. ہاں، جب اہل زمین کے گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر زمین بھی اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتی ہے اور زلزلہ بھی باہ ہو جاتا ہے. وانہارا، اللہ نے زمین میں دریا چلائے ہیں. وسبلن، راستے بنائے ہیں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو. وعلامات، اور بہت ساری اور بھی نشانیاں ہیں راستے معلوم کرنے کے لیے. وبالنجمہم یہتدون، اور یہ ستاروں سے بھی اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو اللہ خالق ہے وہ خالق اور جو کسی چیز کا بھی خالق نہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ نے تو یہ سارا کچھ بنایا ہے. اور وہ معبودان باطلہ جنہیں لوگ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، جن سے حاجت روائیاں مشکل کشائیاں کرتے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ چند ایک اللہ نے ذکر کیا ہے، اگر تم گمان شمار کرنے لگو، گننے لگو، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. ہاں، جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا بدلہ دے گا، جو اہل کفر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا بدلہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو خود پیدا شدہ ہیں. اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں. اللہ کے علاوہ جن سے یہ حاجت روائیاں مشکل کشائیاں کرتے ہیں، یہ سارے مردے ہیں. غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہیں. فما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ کب اٹھنا ہے. لوگ ان سے جا جا کے منتیں مانگتے ہیں، کوئی علی جبیری کے دربار پہ، کوئی داتا کے دربار پہ، کوئی کسی کے دربار پہ، کوئی یہ بہاؤدین زکریا پر پہنچا ہوتا ہے، کوئی شمس تبریز کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی وہ امام بری کے پاس چلا جاتا ہے، اور کوئی وہ کسی اور کی چوکھٹ پہ جا کے اپنے سر کو جھکاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اموات یہ مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے. وما يشعرون ايان يبعثون، انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کب اٹھائے جانا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے موت کی تعریف کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں انفصال روح عن جسد کا نام موت ہے، جسم سے روح نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے. یہ تعریف موت کی غلط ہے، یہ یاد رکھ لیں. یہ تعریف موت کی بالکل غلط ہے کہ جسم سے روح نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی روح جسم میں نہیں ہوتی، لیکن کوئی اس کو مردہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن سے وہ بھی ذکر کیا ہے، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. نیند کے وقت بھی اللہ تعالیٰ روح نکال لیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو موت دے دے، اس کو موت دے دیتا ہے. جس کو موت نہیں دینا چاہتا، تو جب بندہ کے بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے، اللہ دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے. اب سوئے ہوئے بندے کے جسم میں روح اللہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن ہے زندہ. لہذا یہ کہنا کہ روح جسم سے نکلے تو پھر بندہ مرتا ہے، اور روح جسم میں موجود ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے، یہ اصول غلط ہے. موت کیا ہے؟ حیات دنیاوی کے اختتام کا نام ہے. حیات دنیا بھی کیسے ختم ہوتی ہے یہ اللہ کو ہی پتا ہے. اللہ نے کہا ہے اموات مردے ہیں غیر احیاء. مردہ کون ہوتا ہے جو زندہ نہ ہو. قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتعاد روحه فی جسده, بندے کی روح کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے. فرشتے آتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تو اس نبی کے بارے میں جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا کیا کہتا ہے. روح لوٹا دی جاتی ہے لیکن بندہ زندہ ہوتا ہے. مردہ اس کو سارے میت کہتے ہیں. روح ہے لیکن ہے میت, ادھر روح نہیں ہے لیکن ہے زندہ. لہذا یہ تعریف موت کی ہی غلط ہے, اور اس غلط تعریف کی وجہ سے لوگوں نے عذاب قبر و برزخ والی احادیث کا انکار کیا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے چل کے سورہ مومنون میں اس کو ہم بیان کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں, انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. تمہارا علاج تو ایک ہی ہے. تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ایک علاقہ سن کر بڑے پریشان ہوتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. چاہے چپ کر کے کریں چاہے اعلانیہ کر کریں, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب انہیں کہا جائے کہ تمہیں پتا ہے اللہ نے کیا احکامات نازل کی ہیں, یہ کہتے ہیں وہ پرانے قصے کہانیاں ہیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت والے دن یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. فَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور جن لوگوں کو بغیر علم کے یہ گمراہ کرتے رہے ہیں ان کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے. تو لوگ اصال ثواب بڑا کرتے ہیں, ادھر اصال گناہ ہو رہا ہے, ادھر اصال گناہ ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتا ہے الا من ثلاث, تین کام, صدقہ جاریہ ہو, نیک اولاد ہو, یا کوئی علم ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو مرنے والے کو ان کاموں کا ثواب پہنچتا ہے, مرنے والے کے لیے دعا کی جائے اس کو ثواب پہنچتا ہے, مرنے والے پر روزہ فرض تھا وہ رکھ نہیں سکا فوت ہو گیا, اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے مرنے والے کو ثواب ہوگا, مرنے والے پر زکات فرض تھی ادا نہیں کر سکا اس کی طرف سے زکات ادا کی جائے گی ثواب ہوگا, مرنے والے پر حج فرض تھا حج کر نہیں سکا اس کے اولیاء اس کی طرف سے حج کریں گے مرنے والے کو ثواب ہوگا. یہ چند کام ہیں جن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے مرنے کے بعد. اس کے علاوہ قرآن پڑھ کے بخش دیا تو اس طرح بخشنے سے ثواب نہیں پہنچتا. ہاں نیک اولاد ہے وہ قرآن پڑھے گی والدین کو ثواب پہنچتا جائے گا, ان کو بھی ثواب ملے گا والدین کو بھی ملے گا. نیک اولاد ہے صدقہ خیرات کرے گی والدین کو بھی ثواب ملے گا ان کو بھی ملے گا. نیک اولاد ہے نمازیں پڑھے گی اپنے لیے, والدین نے تربیت کی تھی نمازوں پر ان کو بھی ثواب ملے گا, مرنے والوں کو اس کو بھی ملے گا. لیکن عمل کر کے نیکی کر کے پھر دعا کر کے ثواب کو گلٹی کر دینا اس طرح ثواب نہیں پہنچتا. گناہ بھی پہنچتا ہے مرنے والے کو. فَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اگر کسی بندے نے کسی کو راہ راست سے ہٹا دیا گمراہ کر دیا, اب وہ زندگی میں گناہ کرتا رہا گمراہ کرنے والا مر گیا, جب تک یہ گمراہ شدہ آدمی گمراہ ہونے والا آدمی گناہ والے کام کرتا رہے گا مرنے والے کو بھی گناہ پہنچتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا قتل ابن آدم نے کیا تھا. حابیل کا دل کا واقعہ مشہور ہے, کیا آپ سنائے ہیں, سب سے پہلے اس نے قتل کیا تھا. اب دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں ابن آدم کو بھی اس پہلا قتل کرنے والے کو گناہ کا برابر گناہ ملتا ہے. قتل کرنے والے کو بھی گناہ ہوتا ہے اور اس پہلے قاتل کو بھی گناہ ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کو یہ ناحق قتل کرنے کا راستہ دکھایا ہے. اصال گناہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پڑھا ہوا قرآن اللہ تعالیٰ گناہ کو بخش دے. ہمارے پاس جامع محمدیہ کے اندر میں اصول التخریج و دراست الاسانید یہ ایک فنی کتاب ہے فن حدیث کے بارے میں, حدیث کی سیر سکم پرکھنے کا اور حدیث کی تفریج وغیرہ کرنے کا اس سے فن سکھایا جاتا ہے. میں یہ پڑھا رہا تھا تو ایک آدمی آ گیا مدرسے میں, کہتا ہے یہ ثواب چاہیے. میں نے کہا بھائی ہم تو ثواب کے معاملے میں پہلے بڑے یتیم ہیں, تھوڑا سا ثواب ہے ہاں گناہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے وہ ہم دے سکتے ہیں, وہ لینا ہے تو لے جاؤ. کہنے لگا جی گناہ کیسے پہنچے گا؟ جیسے ثواب پہنچے گا ویسے گناہ بھی پہنچ جائے گا. اگر ثواب پہنچ سکتا ہے تو گناہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ وہ کہتا وہ تو جی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ثواب گناہ کو بخش دے, وہاں پہنچ جاتا ہے. میں کہا میں بھی دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ گناہ اللہ فلاں کو بخش دے, کہ اگر میری جان چھوٹے اس کے اوپر گناہ آ جائے. پھر وہ بیچارہ سوچنے لگ جائے کہ یہ ہے کیا معاملہ. پھر اس کو سمجھایا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, وہ اصل ہے. یہ مرنے والے کی جو نیک اولاد ہے, نیک صالح عمل کرے, اس کے لیے دعا کی جائے, اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے, وہ اپنی زندگی میں کوئی نیکی کر گیا ہوتا, صدقہ جاریہ کر گیا ہوتا, کوئی علم چھوڑ گیا ہوتا پیچھے, اس کو سواد ملتا رہتا. تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گمراہ لوگوں کے اعمال گناہوں کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر ہوگا, اور جن کو یہ گمراہ کرتے رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے سر ہوگا. الا سا ما یدرون, بہت برا ہے جو یہ اٹھاتے ہیں. قد مکر الذین من قبلہم, ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو گرا کے رکھ دیا اور ان پر چھتوں کو گرا دیا, اور ایسے طریقے سے ان پر عذاب نازل کیا کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا وہ کون, کہاں ہے وہ تمہارے شرکا کہ تم مخالفت کرتے تھے ان کے بارے میں. اہل علم کہیں گے کہ آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے, اور پھر ان کو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرما دیں گے. اور اہل ایمان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں. اور یہ جب فوت ہوئے تھے تو پھر اس وقت بڑے نیک صالح اعمال کرنے والے لوگ تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے, انہیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پر خوش ہو. لوگ تو انبیاء کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, نیک سارے لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارا پر لعنت کرے, اتخذوا قبور انبیائهم وصالحيهم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک سارے لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. انبیاء کی قبروں پہ آ کے لوگ سجدہ کرنا شروع ہو گئے, انبیاء کو پوجنا شروع کر دیا. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام تو سلام کو پوجنا شروع کر دیا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا, اے ابن مریم کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو. تو ابراہیم یا اپنا عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا انکار کریں گے. تو انبیاء کو بھی لوگ پوچھتے ہیں. طاغوت وہ ہوتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پر راضی ہو, یہ طاغوت ہے. اہل علم عموماً طاغوت کی پانچ موٹی موٹی اقسام بیان کرتے ہیں, لیکن وہ تقریباً ساری کی ساری اسی ایک قسم میں ہی جمع ہو جاتی ہیں, کہ اللہ رب العالمین کے مد مقابل کسی کو مانا جائے اور وہ اس پر راضی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے طاغوت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں, یہ تفیض ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون, ان کے سائے دن رات صبح شام اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سایہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی مخلوق نہیں ہے, اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کا سایہ ہے. حدیث کے اندر بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ذکر, حدیث صحیح کے اندر بھی موجود ہے, اور قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا. جو لوگ کہتے ہیں سایہ نہیں تھا, یہ جھوٹ بولتے ہیں, بہتان باندھتے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سایہ ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان میں جو چیزیں بھی ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہی کام کر گزرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدے والی آیت جب سنی جائے یا پڑھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ نجم کی تلاوت کی، سورہ نجم کے آخر میں بھی سجدہ ہے، تو آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ نے دوبارہ ایک مرتبہ سورہ نجم کی تلاوت کی لیکن سجدہ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور سجدے میں دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اکتب لی بیہا انکا اجرن وضع عنی بیہا بذرن واجعل حالی انکا ذخرن وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ یہ ہے سجدہ تلاوت کی دعا۔ عام طور پر لوگ دوسری دعا پڑھتے ہیں، ساجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ، یہ سجدہ تلاوت کی دعا نہیں ہے، یہ عام سجدے کی دعا ہے۔ ایک راوی کو وہم ہوا تو اس نے اس کو سجدے کی دعا سمجھ لیا۔ صحیح مسلم کے لیے اس کے اندر یہ ساجدہ وجہی للذی والی دعا موجود ہے، لیکن ادھر وضاحت ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کی دعا نہیں بلکہ عام سجدے کی دعا ہے۔ تو سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے؟ اللہم اکتب لی بیہا انکا اجرن وضع عنی بیہا بجرن واجعلها لی انکا ذخرن وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ تو یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، حالانکہ ان کی اپنی حالت کیا ہے کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَاللَّهُ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے سے بھر جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، بیٹی کی خوشخبری ملنے پر پھر یہ لوگوں سے چپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اس کو زندہ ترگور کر دے یا پھر اس کو باقی رکھے، اگر باقی رکھے گا تو لوگ تانے ماریں گے۔ الا سا اما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آج بھی لوگوں کی، کئیوں کی یہ حالت ہے کہ بیٹی کی پیدائش کا ان کو پتا چلے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پیدا کیوں ہو گئی، یہ کافروں کا وتیرہ اور کافروں کا طریقہ کار ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے مکھی، شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، اوحا ربک الی النحل، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ما یحرشون، کہ چھپر والے درخت یا جو اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں درخت یا پہاڑ، ان کے اندر تو اپنے گھر بنا، اور پھر ہر قسم کا پھل کھا، اور اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہو کر مختلف راستوں پہ چل، اور اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نصیحت اور نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنی دیگر نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کا ذریعہ کیا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے مجھے محفوظ رکھے، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، شیطان کی سلطان ان لوگوں پر قائم نہیں ہوتی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ الذین یتولونہ والذین هم فیہ مشرکون، شیطان کا بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو مشرک ہیں اور شیطان کے یار ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ سلطنت سلطہ قائم نہیں ہوتا شیطان کا اہل ایمان پر، ہاں تھوڑا بہت تحقیق اچلا دیتا ہے، سستی پیدا کر دیتا ہے، اتنا کام اس کا چل جاتا ہے، لیکن مومن آدمی شیطان کا پیروکار ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ مختلف آیات نازل کرتے ہیں، ایک آیت نازل کرتے ہیں پھر اس کو منسوخ کر کے دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور طریقہ کار ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کہ دین کی دعوت دینا ہو تو حکمت کے ساتھ اور سادائی کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے۔